Kako je tebi sada samo i znam, ja sanjam da si tu i glumim sve. Do tebe da mi nije stalo, ali stalo je, a plašim se tebe, stvar je znana. Šta ako me ostaviš jednog dana? Izdržao ne bi od pomisli se ježim, eto sada znaš što od tebe bežim. Moje srce